السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلتي نونغلين دي نيو حديث تيبي ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم دان نوخ أي سابام نان لين ويرو كوردي دي كلنا لين مودي وير وبركيل يلا سبحانه وتعالى momo faratal wor wer yule wer la wo xamne des na ci tejji bunti asaman di ci tej bunti sawaral jahim di ci jeng shaytané yi nga xamne ñom ñoo bew mune wer wi amna guddi go xamne guddi la go xamne mom mo gën jooni wer kep ki nga xamne ni xagnes na la yew yi gudd goge andal yow day yow yaay ko ñu xagn manam yow rek yow ya perte bokku julit yi hadith bi dess na ci jange lu bare bare bokku na ci lolé yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da dan ndokel sabay ci duggu kër koor ba taxna julit bi sunna nañ ci mom muy ndokelé ak nango ndokel ci duggu wéru mag wi di wéru koor waye mu di wér bu barkel wér la bo xamné yalla subhanahu wa ta'ala mom moko faratal ci xétu l'islam ñu di ko wor mu daxañ ci ay xéewal yu bare bare bare ak barké ba taxna de ci ubbi ay bunti yermandem de ci ubbi bunti aljana waye di ci tej bunti sawara ci di yombal lepp lo xamne top yalla subhanahu wa ta'ala ak lu yob jambe ci ak ngeureum mom borom bi subhanahu wa ta'ala waye di ci jafel li di moy ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba ci lay jenge ñi bew ci shaytane yi nga xamne ño daan reeral jami yalla yi ak di len fetterlu lo yalla subhanahu wa ta'ala dalen di jeng ci wer wi waye mu xamal ñu ne wer wi and na guddi go xamne guddi la gu gën jooni wer manam yalla subhanahu wa ta'ala nangul la ci jaamu yalla mo gën nga jaamu ko ci jooni wer yo xamne lailatul qadr nekk ci loli le mbokk juliti ay xéewal la ak barke yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala def nako ci wer wi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dugal ñu ci jamm ñu taxawé ko ci ak wor ak jamu yalla yalla subhanahu wa ta'ala nangul ko mbolam julit ñi Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.